Du, vänta nu, Kalle. Ja. Om det är någon som är en vitsvirtuos, en Göteborgsälskare, så är det ju du. Ska jag behöva snabbt som fan att googla upp en Det ska vara så rutten som möjligt. Och du måste ta med så fet dialekt så att göteborgarna liksom gräver ut staden och flyttar till Danmark. Vilken jävla press du sätter mig på mig nu alltså. Vilken jävla präst du sett? Nej. Nej. Nej, den gick inte. Vi sparar den till slutet. Det är Ja, bra. okej. Okay. Ja. Jag hade ju hoppats på något snyggt intro här, men okej. Okay. Nej, nej, nej. Icke. Ja, du vet, det värsta för dig nu är att nu kommer jag göra så här att det blir introt nu. Och sen efter outrot, då kommer jag trycka in din Nej. vits. Välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Dagens datum är den 17 i fjärde när vi spelar in det här, lite tidigare än vanligt. Och det här är avsnitt nummer 210. Jag heter Fredrik, med oss har vi Kalle, Hallå. Joel Jaja. och Loffelit, a.k.a. Lovisa. Hallå. Så, vad är det knäppaste smeknamnet ni någonsin haft? Ja, det är nog det. Men du kom ju själv på det lite på slutet faktiskt. Ja, det är faktiskt sant. Ja. Men nej, men jag har inte haft så knäppa. Jag kallade lite Lovits ett tag. Aha. Det är konstigt också. John Lovits. Ingen aning. Det var bara dök upp. Jag tänkte, men var det inte dina kompisar som kallade dig Loffe? Jo, det gör de. Varför men, då? Det är också väldigt oklart. Jag hatade det i början för flera år sedan, så det liksom tog inte fart. Och sen började det för några, ja, kanske 3 år sedan. Okay. Och då började alla kalla mig det. Och Jaha. Så fick det bli så. Ja, då så. Någon annan av er idag som har något smeknamn? Som... Alltså så här på jobbet då, det är lite, blivit lite... Jag tycker om det, det är roligt för att det finns två Karl på jobbet. Mm. Jag är en av dem såklart. Och när jag började där så tänkte jag, det här är ju inte bra. Nu måste vi etablera vem som är vem. Och då sa vi så här att, ja men han, den andra Karl, det är Kalle. Och jag är Karl då. Så har vi separerat oss på det viset. Enkelt, tyckte jag. Men folk tyckte inte det var tillräckligt. Så att nu kallar alla säger bara mitt efternamn till mig hela tiden. Så att de säger liksom Holmer till mig. Och det blir ju så här, på något sätt, det är lite militäriskt över det hela. Och det blir väldigt så här, vad ska man säga, formellt på något sätt. Ja. Så här, varje gång någon säger så hör man bara liksom Holmer. Ja, säger du. Liksom, ska jag upp och göra honör nu helt plötsligt? Nej, jag vet inte. Jag tycker det är lite roligt faktiskt på något sätt. Ja, mysigt. Joel då? Ja, alltså, jag tycker inte riktigt om smeknamn. Jag har ju så kort namn så här, och jag har aldrig stött på det här situationen att det är en Joel och en annan Joel. Men jag kommer ihåg att vi hade så här ett tag, hade vi typ 3 Erik i gymnasieklassen. Okay. Och då slutade det med att en av dem började kallas Abbe. Jaha. Okej. Och då har han på sig en så här basker som han Abbe har i Madicken. Han hade på sig typ så här en gång. Och sen var det fast hela gymnasiet. Okej. Det var... Jaha. Nej. Ja, där ser man. Du gick från fråga dig om ditt smeknamn. Tar du upp 3 personer för länge sedan? Ja, men det är bra. Det är jättebra. Jag tänkte egentligen säga så här att i det här avsnittet kommer vi snacka om lite allt möjligt. Vi kommer ha lite nyheter. Det kan vara Disney Plus, PlayStation 5. Det kan vara World War Z. Det kan vara Game of Thrones första avsnitt. Kanske lite annat där. Och One Punch Man kanske dyker upp. Vi får se. Whispers of a Machine kanske dyker upp också. Eller vad säger du, Joel? Ja, det gör det kanske. Ja. Och veckans diskussion, han är återuppstånden. Här är vi påsktema deluxe. Dödshantering i spel och film. Hur ser den ut? Simplas respawningar eller kan man återskapas från scratch någon annanstans? Vi kommer gå djupt in på det, eller väldigt ytligt. Då det återstår att se. Men det sagt, vi hoppar rakt in på veckan som hänt. Och vi hoppar rakt in på egentligen något som flera av oss har sett, eller åtminstone en har läst då, uppenbarligen. Game of Thrones, första avsnitt av sista säsongen. Loffe. Jajamän. Ja, bra eller anus, vad tycker du? Nej men alltså, bra. Det är klart det. Jag har längtat i 2 år. Jag var ju också ganska sen på bollen, för jag såg ju ingenting förrän förra säsongen kom. Jaha. Så jag hade ju liksom sparat in alla säsonger, kollade på alla, och så var jag i fas till 7:e säsongen. Och nu har jag ju längtat i 2 år. Jag förstår alla som har längtat väldigt länge på samma sätt. Nej men jag tycker att det var bra. Jag hade ju dock lite kris, eftersom att jag, som precis alla andra, skulle ju kolla på HBO då. Inte mitt i natten, för det släpptes ju 03. Så jag tänkte, jag kollade innan jobbet. Jag började också klockan 10. Så då kände jag, nu kommer det vara lugnt. Men det var det inte, för HBO låg ju nere då. Så att det blev ingen Game of Thrones innan jobbet. Så jag fick ju våndas. Jesus. Så länge. Så var det inte för mig. Hur var det för dig, Kalle? Funkar det bra för dig? Eller? Det rullar på utan problem. Jag gled upp klockan 5 på morgonen. Jaha. Herregud. Jag tänkte, jag började jobba klockan 8 på morgonen och tänkte, en timme hit och dit, det är väl inte hela världen, så en timme tidigare och sen så titta. Jag brukar ändå ha på morgonen, så brukar jag ändå ha en 20 minuter och sånt där jag sitter framför datorn och äter frukost och så att det kändes inte så orimligt, och jag tar en lite längre stund och kollar igenom hela avsnittet. Ja, men då visste jag att det skulle ju bara vara 50-någonting minuter, så att jag tänkte, det var inte hela världen. Jag skulle vilja säga att jag också satt klockan på ring och gick upp tidigare, men jag gjorde tvärtom. Jag var bara uppe sent och såg det när det kom ut klockan. Ja, det är också en variant. Så jag satt där klockan 3 på natten och började titta fram till 4. Liksom. Jag var lite trött, kan man väl säga, men adrenalinet gick för att man ville se det. Var det värt det att sitta uppe så då? Ja, det tyckte jag. Ja. Jag hade ju inga strul eller någonting i alla fall, men det kunde ju lika gärna ha varit strul å andra sidan egentligen. Nej, det känns som att jag så här lyckades glida in mellan de här två olika vågorna, för vad jag förstod det som, så var det var strul där på morgonen, natten, när det släpptes, och så var det lugnt, då var det då jag kollade på det, och så var det strul igen på morgonen, senare på morgonen. Ja, för mig funkar det ju jättebra. Jag vet inte. Men, kul när det går bra för andra. Ja, det funkar. Du vet, Loffe, det funkar ju jättebra för mig, måste jag säga. Det var liksom inga på mig. Men var det något som, om vi börjar med dig, Loffe, igen då. Jag tänkte, finns det något som du kände stod ut? Någon favoritdel? Ops, vi kommer spoila lite nu, så är det så. Eller potentiellt spoila, får se vad vi säger. Men så att ni vet det som lyssnar. Oj, nu måste jag tänka om det var något som stod ut. Typ inte. Nej, det behöver inte stå ut. Kan vara något som du uppskattade mest bara då? Alltså, fick ju många så här rysmoments, men det var nog bara när folk liksom, vad ska man säga, återförenades. Mm. Liksom så här, ja men Jon Snow kom med Daenerys och det var Sansa och Arya och liksom. Mm. Ja men det var så fint bara, mycket. Det var ju en väldigt lugn i början. Mm. Det var ju liksom verkligen bara så, nu ska vi komma ihåg det här, nu ska vi bekanta oss med allting. Fin mjukstart sådär. Ja, verkligen en mjukstart. Så karaktärerna fick ju reda på mycket som vi som tittare redan visste. Så här, Jon Snow fick veta vilka sina föräldrar var på riktigt. Det har ju vi vetat ett tag. Sådana saker. Och de fick återförenas. Inte bara de Stark-familjen då, men Arya och Gendry fick ju återförenas. Mm. Och där i slutet så fick ju... alltså i slutet så såg ju, vad är det, Jaime och Bran. Fick dela en blick där. Spännande. Vi ska se vad som händer där. Mm, ja, det är klart. Men ja, nej, men mjukstart. Men härligt att vara tillbaka, tycker jag, i den här världen. Mm. Det var ju... Vad vill du säga? Nej, jag tänkte bara att det är okej med ett första avsnittet, att de kör, tar det lite lugnt, men någon gång... Nu, jag tror de måste rivstarta ganska ordentligt typ redan nästa avsnitt, för att det är mycket de har att knyta ihop här. Jag tycker när jag såg det här tänkte jag, om det här var lite av en rivstart, på en gång så etablerar de alla karaktärer på en plats. Liksom. De förde ihop dem. Så det kändes som att egentligen hade de kunnat vänta till avsnitt 3 för vissa återförenas och så vidare. Men allting på en gång i första nu... Så att vi sen senare lättare kan döda en efter en av dem då. Det skulle inte förvåna mig. Nej, gud. För det här avsnittet var ju, som du sa då, Loffe, det här med återföreningen liksom i fokus. Och jag tänker, det är ju också ett sätt för oss att, okej, man får de här varma känslorna, okej, de återförenas, vad skönt och vad roligt för dem och så. Och sen så kommer de rycka mattan under oss. Ja, verkligen. Vänta bara. Så det hade varit lite mer snöpligt om de träffade varandra i avsnitt 3, några av dem, och sen dör de i samma avsnitt eller något. Liksom. Men nu kan de få ett par avsnitt, vilka nu som potentiellt dör. Mm. Men precis. Återstår att se. Men var det något annat som stack ut? Vad säger du, Kalle? Nej, alltså... I och med att Loffe fick dra igenom sin historia med Game of Thrones får väl jag också göra det. Jag ja, började kolla någonstans. Yes. Säsong 3 tror jag introducerades till det hela. Mm. Kollade, tänkte så här, ah, men jag nöjer väl med att kolla på serien. Men sen så tog till säsong 5, vilken säsong det nu var som Jon Snow dog första gången. Mm. Jag säger första gången som att jag vet att han kommer dö. Men han dog och sen återupplivades den säsongen. När den tog slut så kände jag, nej nu vill jag ha mer. Så då tog jag igenom de tre första böckerna och sen så tröttnade jag på fjärde. För den var så sjukt seg i början. Så att jag tröttnade. Kanske är dags att plocka upp den igen. Men och så i och med det man är lite bekant med böckerna, har spenderat mycket tid på olika forum och sånt där och läst mycket, sett skillnaderna mellan böckerna och serien, och det är ju tydligt nu när de har passerat källmaterialet, tycker jag, så att det är tydligt att man har tappat en del. Jag förstår ju som vem som helst att det är ju en oerhört bred story som de ska knyta ihop, och det är inte världens enklaste att göra det i en tv-serie. Så liksom om man tittar på de tidigare säsongerna, så då spenderar ju man bara några minuter bitvis här och där på alla olika trådar, och nu har vi faktiskt någorlunda fokuserad story liksom. Det är egentligen, då har vi tre faktioner mer eller mindre jämfört med vad man hade från början, när det var hur mycket, många kungar och drottningar och hit och dit som helst till höger och vänster. Nu har man liksom kokat ner det här lite grann. Så att jag tycker att serien inte riktigt håller sin kvalitet längre. Men jag förstår också varför. Mm. Men det är just den här, för där de tog payoffen som jag kände med det här avsnittet var just det. Så som de har gjort i tidigare säsonger, typ de första, liksom det här att ta sin tid med karaktärerna, låta dem byggas upp och så. Så att återföreningen betyder så mycket mer på grund av det. Så är det. För man har verkligen levt det här eländet som många har varit med om under så lång tid, och det har varit ond, bråd, död både här och var och olycka och allt vad det är. Men precis som du säger själv, det är ju lite så här, de måste ju på något sätt få ihop det. Så jag tänkte förra säsongen, alla klagar på de här förflyttningarna som var liksom, okay. Alla hade varsin teleporter. Ja, och vi kommer se, och vi kommer nog med all säkerhet se mer av det i den här, tror jag. Ja, så är det ju, men å andra sidan så är det så här, hur intressant är det att se att de rider på häst i tre avsnitt liksom. Nej, precis. Det är precis. Väl också lite den saken som man kan väl låtsas som att den bara hoppar i tid istället. Ja. Visst, i förra säsongen kan man ju peka ut vissa ställen där det rent logiskt inte funkar. Jag tänker specifikt på det avsnittet när de går norr om The Wall och ska hämta en White Walker. En White Walker. Passar inte det tiden ihop när Daenerys ska komma och rädda dem, för de ska först ska Gendry springa ner till det här fortet, sen ska de skicka en fågel ner till dem och sen ska hon flyga upp. Den tidsaspekten där, den funkar, passar inte riktigt ihop. Men i övrigt är just med att karaktärerna färdas till olika platser snabbt, det kan man ju avfärda genom att säga att amen, det är bara tidshopp. Precis. Det gör ju ingenting. Nej. Nej. Men Joel, du som läst böcken, har du funderat något att titta på serien eller? Alltså, jag försökte med serien ett tag, men när serien och böckerna börjar gå så här åt olika håll, då tappar det lite för mig. Okay. Hur långt kom du i serien då? För de tre första säsongerna, de är väldigt trogna till böckerna. Precis. För jag, nu ska jag se spoilers, men för det senaste som händer i boken, vad är det nu igen? Det är väl att Arya vaknar upp på den där konstiga klostret. Just det. Ja. The House of Black and White. Ja, tack. Exakt. För det är det absolut sista jag kommer ihåg i hennes story arc i alla fall. Och ja, och nej, men att det börjar gå åt olika håll tyckte jag var, det tycker jag är tråkigt, för jag har upplevt samma sak med Handmaid's Tale. Nu kommer det lite spoilers för Handmaid's Tale också, men för första säsongen där har ett väldigt långsamt och fint tempo, och det går ju framåt bara i ett väldigt väldigt sakta, och man har ofta tillgång till att höra vad hon säger eller höra vad hon tänker. Medan andra säsongen, då händer det som skulle varit liksom fem avsnitt på första säsongen, händer på två. Och det tycker jag blir så... Nej, då går det för snabbt för mig. Och jag tycker det märks jättemycket. Och det känns inte, och det tycker jag inte är så bra. Mm. Men man kan ju förstå det liksom. Och det är ju, visst, det är olika medier och så, men det, man tycker de kanske borde ha hållit kvar i det då liksom. Ja men precis. Ja men just det här att ett lugnare tempo, för då för då tvingas, då tycker jag att då tvingar det fram lite mer att man måste vara kreativ med det som, med den här tiden man har. Mm. Jo men absolut. Men jag tycker att det är allmänt svårt, alltså så här, att läsa någonting och sen titta på det oavsett form, om det är film eller serie eller någonting. Det funkar ju aldrig i stort sett. Nej. Jag är också väldigt så trogen till liksom böcker och så. Mm. Och när man väl jämför det med film så är det så här, man får nästan se det som två helt olika saker. Och vill man se en serie, då kanske man inte ska läsa boken. Alltså för att det blir ju aldrig jag tror, lika bra. För mig så brukar det vara bäst att se serier eller film först och sen läsa boken. Ja, det var precis det jag tänkte säga. Att det gick mycket lättare att smälta skillnaderna mellan dem i och med att jag kollade på serien först och sen. Mm. För det blir ju det här med att man målar upp den här mentala bilden framför sig, hur karaktärer ser ut, hur de beter sig och sådär. Nu färgades det förvisso mycket när jag lyssnade på ljudboken med Roy Dotrice. Han gör förvisso alla röster jättebra, men det färgar ju lite hur man uppfattar karaktärerna. Ja, men Game of Thrones i alla fall, första avsnitt, vi kommer säkert komma tillbaka till det. Och jag som personligen började på ett avsnitt i, jag tror det var tredje säsong, jag tror det kallas Red Wedding, det var min start. Där började jag titta, bara, jag kan väl titta lite mer på det. Aha, nu dog alla. Ett av de mer världsomvändande avsnitten i serien. Det var en bra startpunkt, tyckte jag tydligen. Så. Ja, visst. Oh well, men startpunkt och startpunkt, en brytpunkt eller kanske ett litet slag i ansiktet på någon i One Punch Man. Och One Punch Man har ju Kalle sett de två senaste avsnitten. Ja, de enda som har kommit ut. Jag har bara sett första än. Men vad är dina intryck hittills då? Nej, men jag är nöjd och vi hade många goa skratt. Jag kollade mig på kollade med min rumskompis här igår när andra avsnittet släpptes, så är det många goa skratt och sådär. Jag tycker den är riktigt underhållande. Mm. One Punch Man är väl typ så långt jag sträcker mig när det kommer till att se anime, för att speciellt när de inte, säsongen är inte så långa, de släpps, nu har det ju varit ett stort tidsspann här mellan de två säsongerna och sånt där, så jag känner att det inte är så mycket filler, och att de skämtar ju mycket kring så här anime, vad ska man säga, klischéer och sånt. Och så, liksom. Ja. Så att jag klarar inte av mycket av det i andra anime-serier. Liksom. Det tycker jag det blir för fjantigt att kolla på. Det är så, men skönt, att de vänder ju på konceptet lite, så kan man ju lugnt säga. Du nämnde det innan att det har inte jag uppfattat, men har den här första två avsnitten har fått någon kritik eller någonting? Om vi säger så här, det var väldigt många som gav kritik innan serien ens kom. Okay. På grund av att de har bytt studio. Ja, jo, men det vet jag. Så man kan se lite grann på estetiken att det är lite annorlunda. Ja, men inte alltså, någonting som jag har brytt mig om så mycket. För jag såg första avsnittet och tänkte, vänta här nu, vad är det de har ändrat exakt? Jag tycker, alltså, ansikten och en sak är ju karaktärerna. Att introt är ju jävligt mycket sämre. Det är väl en sak jag kan säga. Du menar musikgrejen där, eller? Ja, precis. Ja, men den brukar jag skita i. Nej, men det introt är så jävla bra i säsong 1. Alltså. Jag vägrar skippa det. För det är, även om jag, som jag har gjort här en gång, men så har jag sen, de här introserna, de byts ju på alla animes varje säsong oftast. Oh, så är det ju. Man kan ju fortfarande ha haft ett bättre, bra intro. Ja. Men jag tycker animationer och så, för mig kändes det likadant. Faktiskt. Ja, ja, ja. Herregud. Utseendemässigt, stilen och så är likadan. Och nu har vi ju snackat om vad vi tycker, men du kanske berätta för er som inte ens känner till det här. Du kan väl dra premissen lite kort om du kan. One Punch Man, jag vet inte, de säger väl aldrig vart det utspelar sig, men i en inte så långt bort framtid får man väl säga. Följer vi vår huvudkaraktär Saitama, och han är en gång fick han för sig att han skulle bli en hjälte. Så han började träna något ofantligt genom att göra 100 armhävningar och 100 sit-ups och springa 10 km om dagen. Det var. Något sånt. Och då blev han så stark att han kunde döda alla möjliga olika monster på ett slag. Mm. Därav namnet One Punch Man. Och sen så i det här universumet också så attackeras mänskligheten av monster i olika storlekar och farlighet lite hela tiden. Och då har man gått ihop och gjort en organisation då. Vad heter den? Hero Academy? Association, någonting. Ja, där de rankar alla hjältar så det finns liksom ABCS rank på hjältarna. Hur starka de är. Liksom. Mm. Och efter det så kommer det en Zeus. För att, ja. Jag vet inte om jag vill gå in på det så mycket mer än så. Nej, för då börjar man spoila lite av det roliga. Jag tänkte på det när du berättade där. Det låter ju som, jag vet inte, känner ni till den här karaktären något eller? Nej. Vad heter den? One Punch Man. Ja, just det. Jo, ja, men den känner jag till. Ja, jag tänkte, för nu som du berättade låter ju som, okej, han är en superhjälte, han kommer slåss dem. Men grejen är att han är så overpowered. Mm-hmm. Så att alla han möter dör ju på en gång. Och han är så gott som, vad ska man säga, uppgiven konstant. Precis, för han möter aldrig någon motstånd. Dessutom är hans filosofi i livet lite mer som att, det händer. Ja, precis. Han är väldigt laid back och bryr sig inte så mycket och blir inte brydd om folk. Och det är det som är så roligt när de gör lite narr av den tropen att alla ska vara så himla seriösa och det ska vara så dramatiskt hela tiden. Men medan han är så här bara, okej. Ja, det är hur många gånger som helst någon så här superskurk kommer. Det är jag som är superroboten, jag klarar allting. Han bara, du, jag ska gå och köpa mat nu, kan du skymma på lite här? Det är lite jobbigt här om du ska... Och sen förstör de hans favoritställen. Det är precis det rea på mataffären. Jag ja, fan, i ett avsnitt jagar han en mygga i nästan hela avsnittet. Ja, precis. Just det. Så den är väldigt... Det är mycket fokus på komik i det här. Det är väldigt mycket fokus på komik. Ja, nej, men vi ska inte dröja oss för mycket. Det är båda gott, tyckte jag, för det avsnittet jag sett. Ja, skitrolig. Och även om man inte är så intresserad av anime, så just specifikt den här tycker jag är värt att se, oavsett. För den är jävligt rolig och faller inte de fallgropar som anime kan göra om man inte gillar dem som jag, om man inte gillar många av de klischéerna som finns. Mm. Ja, här bryter de med klischéer konstant, känns det som. Precis. En superhjälte ska vara så och så, och alla andra ska vara så och så, men han bara... Nej, jag gör tvärtom, eller jag bryr mig inte. Det är nästan värst för de andra när han inte bryr sig. Men du ska ju bry dig, du är ju jättestark. Ja, men jag är bara hungrig. Mamma, okay. Jag vill bara sitta och spela mina tv-spel. Ja, hur som helst. Apropå just tv-spel. Det här med att Japan ligger inte långt från Kina. Och Kina tycker inte heller om tv-spel, tydligen. Det är goa övergångar här, Fredrik. För Kina har ju placerat lite playtime limits på bland annat Fortnite nu. Det ska ju liksom hejda de stackars kineserna lite. Så ni ska inte sitta för mycket. De där ynglingarna ska inte spendera så mycket tid på... Vi ska bekämpa missbruk. Ja. Så Fortnite har... får se. Det var tre eller flera timmar om... Tre timmar om dagen, eller hur var det? Mm, tre timmar, ja. Tre timmar om dagen. Eller då kom det upp något sånt pop-up meddelande att man skulle fokusera på studier istället och vad var det mer? XP skulle sänkas till 50% eller någonting. Så att man och liksom... gick inte att klara några challenges heller. Ja. Nej, men så är inte det lite roligt på det sättet? Att alltså det är en sak om datorn stängs ner efter tre timmar, men här har liksom vad är det? Regeringen gått in och ändrat XP-mängden droppas med 50%. Vem fixar det? Alltså, men det är ändå väldigt intressant. Liksom, varför kommer det inte bara upp så här, nu har du spelat i tre timmar, datorn stängs av? Ja. Utan det är liksom så här, nej, nu ska det inte bli lika kul för dig. Eller alltså, nu ska du inte ha lika mycket att visa för att du har suttit och spelat. Så här. Det blir så... Ja, för det är ju inte heller, det är inte ett förbud liksom, utan det är bara så här, du kan ju fortsätta, men vi kommer ju bara straffa dig lite liksom. Du kommer bara göra lite jobbigare för dig. Mina kompisar som börjar senare kan ju köra och få challenges. Ja, men du har kört mer än tre timmar nu, så nu får det räcka för unge här. Herr Ching Li, för det var lite så här, märkligt. Men ja, du Kalle, vad ska man göra där? De har ju vissa konstigheter för sig, kineserna, med vad gäller censur och kontrollera sin befolkning. Så att Vill bara vara glad att vi slipper sånt kanske. Ja, jag vet inte. Det har du faktiskt helt rätt i. Det har du. Ja, men man får ju hoppas att det inte blir liksom nästa så här föräldradeal, att de kan hota med det, för mm. det fick man ju höra när man var liten, så här: nej, stäng av, vi drar ut internet liksom, mm. eller vi stänger av datorn, det här kanske är nästa, de kommer börja sälja pris. Ja, det är sant, men de kommer börja sälja det här till föräldrar och så kommer de bara efter tre timmar. Kina kanske inte helt ute och cyklar, tänker en förälder som inte har någon aning om hur spel funkar. Nej, men precis. Men det finns ju redan sånt liksom. I spel. Det finns alltså mycket, mycket effektivare som inte tar bort 50% av XP:n, utan som liksom stänger av datorn. Ja, ja, här föräldralåsning och sånt spela. Ja, det använder jag också faktiskt. Min äldstas dator stängs ju ner efter en viss tid. Sen kan hon komma och säga, du kan inte få mer. Eller så kan hon skicka det över internet. Så får jag upp så här, pop, pop. Och så hon vill ha en halvtimme, en timme till. Då trycker jag bara okej, så får hon det. Eller så kommer hon och frågar, så får hon det oftast i alla fall. Men, ja. Det finns olika metoder. Jag fick bara surfa fram till klockan 12 på helger när jag bodde hemma. Sen stängdes internet av automatiskt. Ja, men du ser, Kina hård mot de hårda, tänkte jag säga. Men hård mot nördarna där, stackarna. Ja. Det är inte lätt. Med det sagt, det här med Kina. Nu har jag ingen övergång, utan jag tänkte just det. Får mig osökt att tänka på. Ta-da! Ja. Vadå? Kina börjar ju på K. Jag tänkte på något sätt, jag tänkte om jag skulle på något sätt gå över till World War Z, men jag kommer inte på om det utspelar sig i Kina, men det utspelar sig i hela världen, så Kina är ju där i. Det är helt sant. Ja, Kina existerar där i världen. Ja, bra Fredrik. War Z. Men du har lite första intryck, va? På detta lilla spel. Ja, det har jag. Det släpptes ju igår. Det måste det vara. Och jag har hunnit spela lite idag i en och en halv timme eller något sånt där. Bekantat mig med, det finns ju två läger, eller det finns ju fler, men det finns ju ett co-op campaign som man spelar, som både finns online och offline. Och sen så finns det multiplayer. Jag hann ändå testa, jag hann testa co-op campaign offline och multiplayer. Jag spelade ju själv. Så att det är ju liksom ett, alltså, det är ju zombies, det är horder av zombies. Man kan vara i olika städer i det här co-op campaign-modet. Jag spelade i New York, så får man välja vilken liksom vilken del. Ja, det är så här, fyra stycken delar i New York typ. Får man välja vilken del då. Och så är det ju typ, alltså, story vet jag inte riktigt kanske, om det är så mycket mer än döda zombies och ta det härifrån. Ja, det är lite, typ. Det är lite det. Än så länge. Och så är man ju fyra stycken. Fast ja, man kan ju då spela tillsammans. Mycket Left 4 Dead feeling kan man ju säga. På alla plan. Men ändå kul. Kul med de här horderna tycker jag. Ja, och det är ju värt att nämna det vad gäller horder. Det är ju inte horder som, nu kommer en flock här, det kommer 5-6 stycken. Utan det, vi snackar att det manglas in folk alltså. Ja, det väljer ju in folk, och de klättrar över varandra. Kastar och liksom du in bomb i dem, eller? Ja, det gjorde jag. Så är det härligt, eller? Det var härligt. De flög, alltså det är hela säkert. Föreställ er ett fyrverkeri av zombies. Men verkligen. Och det var ju också så att om man typ väntade för länge, då kom det ju mer horder. Om man stod på samma ställe så bara, nej men nu kommer de igen. Och så, precis som i Left 4 Dead, så finns det ju också så här special zombies. Så hör man ju på ljuden vilken typ av zombie det är liksom. Och så får man ju då döda den så gott man kan. Men ganska så här fast paced får man väl säga. Snabbt, kul att döda. Det var väldigt lätthanterligt tycker jag. Hela spelet. Det var liksom så, ja, man fick hur mycket vapen som helst. Det bara låg vapen överallt. Det fanns massa så här, fylla på sin ammo. Ganska värdelösa skulle jag vilja säga teammates. Jag tycker inte de var toppen. Nej, det gjorde inte så mycket. Men det är ju på offline-läget då, eller? Ja, när man spelar med datorn liksom. Inte, jag tror verkligen man ska spela med kompisar. Precis. Så är det här betydligt roligare. Men jag spelade ju multiplayer. Det var spännande kan jag säga. För då var det liksom, jag tror till och med man kallade det, alltså player versus player versus zombies. Så att det var liksom två lag till exempel. Man kunde välja olika. Ja. Jag körde någon deathmatch. Och då var man två lag mot varandra, med andra online-spelare plus zombies som liksom kom och störde hela tiden. Så kom horder av zombies mitt i när man försöker döda liksom motståndare. Och det var ändå lite spännande. Lite så störningsmoment som gjorde det lite, lite kul också. Jag har inte hunnit testa så många av de andra multiplayer-lägena, men tänkte du på, förlåt jag bryter där, jag tänkte bara säga vapnena, när du kör med ett vapen så levlar du även vapnet. Ja, och det tänkte jag på, sen förstod jag inte riktigt vad det innebar. Det finns sådana här, man kan gå in och kolla, kan man levla upp på det sättet att du får tillgång till olika saker, typ det finns ju, säg 5-6 steg någonting, så om du når första steg då kan du välja mellan två olika utförandet av vapnet. Och levererar upp ett till steg, då finns det ytterligare två utförandet. Och sen väljer du för varje steg för att få ditt vapen lite mer som du vill ha det. Okej, lite custom made. All right, nej, men jag tänkte på det också att man höll på att levela upp. Jag provade ju massa olika vapen också. Det var armborst och det var assault rifle och halvsemi, så semi-automatisk. Precis. Men jag tänker att det är ett kul spel att bara kasta sig in i någon runda liksom, med lite spel. Eller vi kör den här delen av kampanjen. Så. Precis. Men sitta själv kommer man ju nog inte göra. Nej. Så mycket. Jag märkte dock, för jag körde också. Jag körde som en brandman i New York. Och när man klarade av den första uppdragen så kan man gå in på brandmannen och kolla på honom. Då har han låst upp en cutscene. Precis, fick man en backstory. Det såg vi också. Så kunde man lite grann. Mm. Och så kunde man göra det med alla när man spelade som dem. Precis. Och så. Men det var också kul, för då upptäckte jag att man kunde byta karaktär. Och så fanns det ju förresten olika klasser man kunde vara också. Mm. Och då fick man ju olika startvapen och lite olika liksom, ja, precis. Såna grejer. Det fanns ganska många olika, tror jag. Mm, det fanns det. Ja. Ja. Man tog många 6, 8, 10, jag vet inte. Ja, något sånt. Något sånt. Något sånt. Ja, men helt okej. Okay. Mm. För lite tidsdödande liksom. Precis. Och zombiedödande då. Ja, exakt. Brum. Ja, exakt. Nej, men precis. Och du kommer ju återkomma på sätt och vis på sajten med en recension på det här. Så håll utkik där på nördliv.se. Helt enkelt. Jag tänkte om vi tar och flyger vidare till för det går lite fram och tillbaka i världen. Nu i Kina tänkte jag säga, men ja, ish world. Men jag tänkte gå tillbaka till Sony som ligger där borta i, är det Japan de är i eller? Ja, stämmer bra det. Jag tänkte, de har ju, eller PlayStation har kommit ut med lite info kring den kommande PlayStation 5 eller vad det nu heter. Och där har vi bland annat följande info då om den framtida enheten. Att den kommer ha en högre bandvidd på sin SSD. Som ska toppa till och med PC-SSD-diskar. Skeptisk, men ja. Show me what you got. Show me what you got, säger Kalle. Och sen har vi tydligen en tredje generationens Ryzen CPU med 8 kärnor. 7 nanomillimeters Zen 2-arkitektur, vad nu det betyder. Kanske du vet mer. GPU-sidan så är Radeon Navi-familjen, custom chip. Stöd för ray tracing. Mm. Finns det på Radeon, tänkte jag säga. Nej, inte så här inbyggt hårdvara specifikt för ray tracing. Men nu har ju Nvidia visat att det går att köra ray tracing på kort som inte har den specifika hårdvaran. Ja, de hade väl en uppdatering som kom nyligen där du kan få det mjukvarumässigt. Kommer fullkomligt kvadda din FPS, men det går om man vill. Ja. För någon som inte vet vad ray tracing är någon som vill. Ja, är det här med solen eller? Ja, du är faktiskt inte så långt ifrån. Nej, men det är väl bara egentligen så är det, så här, vad ska man säga, realtidssimulering av ljus och skuggor och sånt där. Så att du får väldigt fina och hyperrealistiska reflektioner i vattenpölar och speglar och skuggor och sånt landar väldigt fint för att de kör beräkningar. Alltså. Om en ljuskälla är där uppe i en lampa i taket så var kommer ljuset studsa och hit och dit. Så och det är väldigt intensivt att beräkna sånt. Men nu har ju Nvidia bevisat att det går minsann. Även om vi lite är i, vad ska man säga, spädbarnsstadiet av det, den tekniken. Ja, och de nämner det att den här, de har gjort tydligen tester då på SSD, alltså lästider. Mm-hmm. Och det tog, där Spider-Man till exempel tog 15 sekunder att ladda in en ny, med fast travel till exempel, ett område. Så tog det 0,8 sekunder med det här. Oj, oj, oj, oj. Ooh! Joel bara blir lite till sig nu. Han blir lite Ja, eller hur? Wow, det går laddare. Men 8K-upplösningen sägs, och det kommer vara bakåtkompatibelt med PS4-spel. Den kommer fortfarande ha en disk. Där blir jag till mig. Där nu, nu vaknar han till där. Ja, nu. Ja, men alltså, det tycker jag verkar jättehäftigt. För jag är jättenöjd, för jag satt och vela lite så här. Om jag, för jag har velat ge mig in i så här och köpa någon konsol. Mm. Och jag satt och velade mellan PlayStation och Switch. Mm. Till slut så blev det ju då en Switch. Och jag har varit så ledsen, för det har kommit, inte för att det har varit dåliga spel till Switch, men det verkar kommit så bra spel till PlayStation 4. Det har varit Horizon Zero Dawn, det har varit God of War, och det, ja, det verkar ha varit så här 10 poängare efter 10 poängare. Mm. Och det gjorde mig faktiskt lite varm i själen, att då kan jag liksom köpa en PlayStation 5 och köra de här väldigt bra PlayStation 4-spelen. Precis, och vem vet, de kanske har en sån liten flippgrej som gör dem lite, lite snyggare också på den. Oh, yes, give me. Vi får se. Men det är lite, jag vet inte om det finns något ni känner och vill säga om den här nyheten, rent spontant. Nej, alltså det var väl inte så superoväntat. Det känns som att det är rätt så dags nu för en ny generation konsoler. Men jag tycker det ändå är jätteintressant att de börjar mer och mer närma sig bara vanliga. Det blir som en custom-byggd PC istället. Det är liksom ren PC-hårdvara istället för något väldigt specialbyggt som det rent historiskt sett har varit i konsolerna. Och då gör det ju enklare att göra såna här saker som bakåtkompatibilitet. Jag tänker liksom långt fram i tiden, om alla konsoler använder sig av väldigt så här allmän standardiserad hårdvara som man kan hitta i en vanlig dator, då blir det lättare för dem att kontinuerligt ha bakåtkompatibilitet hela tiden. Plus att jag tycker det är bra för AMD också. För att jag vill att det ska gå bra för AMD, för de behöver kunna sätta lite konkurrens mot Intel och Nvidia, och att de får göra processorerna till, ja, nu bekräftat till PlayStation, men förmodligen också till nästa Xbox, så kommer de kunna komma hem kosigen där. Ja, precis. Det tycker jag är bra. Precis. Du nämnde ju nästa Xbox där, så jag tänkte lite snabbt hoppa över, för samtidigt, lite i skymundan, så kom Xbox. Hallå, vi gör också något nytt. Så de har Xbox One S All Digital Edition, det är bekräftad. Så det här med att gå digitalt. Vad betyder det då exakt? Det betyder att de har tagit bort... Vad ville du säga det, eller? Ja, de har tagit bort skivläsaren. Det är allt. Det är allt. De går all in, fast väldigt lite. Får man en ordentlig hårddisk i alla fall. Så att det är lika stor. Det är en terabyte. Jesp. De skulle ju klämt in en 2 terabyte eller någonting i så. De har ju inte ändrat... De har ju inte ändrat formfaktorn något på den heller, utan den ser exakt ut som S-en, den vanliga. Alltså de har tagit så här en limpistol och dragit över streck över liksom skivläsaren. Ja, det är en pappbit där istället. Den kom i alla fall nu i början på maj och skulle kosta $50 mindre rent listprismässigt då i staterna. Alltså deras grundpris från Microsoft. Vilket är lite intressant, för att i Sverige kostar, skulle man säga, att det fortfarande blir dyrare då, för att den blir $250 i staterna. Och Xbox One S kostar $300 där. Men i Sverige så har vi fått ner Xbox One S till 2000 kronor. Oj! Så då får vi se hur de slåss med det lilla issuet. Men jag förstår inte, varför ska de ens göra det här? Är det för att de bara ska maska ut ännu mer pengar? Pengar är ju något de lever för. Ja, det är klart. Å andra sidan, de har introducerat samtidigt en ultimattjänst av det här Xbox Game Pass, som är egentligen bundlat med, vad heter det, Games with Gold. Och jag vet inte om alla vet om vad det är för något, men Game Pass är alltså en prenumerationstjänst. Du får, vad är det, 100 plus spel för typ en 100 i månaden. Och Games with Gold är ju då att du får tillgång till internet och gratis spel, typ 2-3 stycken i månaden. Och den kommer komma tillsammans i en bundling då. Och då passar du in med en All Digital Edition Xbox. För den, då kan ju kidsen egentligen bara leva på att, ja men mamma, jag vill ha en Xbox. Ja, du ska få en Xbox och vi kommer reglera allt. Det blir bara digitalt. Vi köper in det. Du kan inte köpa skivor eller låna av kompisar. Det blir bara 3 timmar på Fortnite, sen får du hälften av XP. Det fick du, unge. Men så var det med det i alla fall. Det är ingen superstor grej, men den kommer snart. Och gillar man att vara bara vara digitalt, så kör vind. Kör vind. Och i vinden så viskar de många hemligheter. Och viskningar, det finns i Whispers of a Machine. Ja. Som är ett litet spel som vår gode Joel här har kört. Men vad tusan är det då? Ja, det släpptes ju för några timmar sedan. Men om man lyssnar på det nu så blev väl i onsdags. Ja. Ja, och vad är det? Det är ett peka och klicka spel utgivet av Clifftop, eller nej, inte utgivet, skapat av Clifftop Games, utgivet av Raw Fury, och just det, och den tillskapare där, och det är Farrowwind Interactive, och det är två svenska spelutvecklare i Göteborg, vet jag i alla fall att Clifftop Games befinner sig. Och Göteborg, bara för att inflika, kommer vi få ett skämt till i slutet av programmet. Ja, just det. Ja. Jag är redo. Go on, Joel. Ja, men ja, det är ju, handlar då om en Eva, oj, jag ska kolla så att jag inte säger helt fel här nu. Ja, du spelar som, inte Eva, Vera. Vera Englund spelar du som, en sorts cyberpolis. Och du ska då lösa en mord som har skett i Nordsund. Mm-hmm. Och ja. Och samtidigt så har man då de här cybernetiska uppgraderingarna, för man är ju i framtiden. Mm. Och då, det ger ändå massa roliga förmågor och men också lite så här biverkningar, som just Vera har hallucinationer utav sin gamla, ja, en gammal flamma. Okej. Som heter Alex. Och så. Men är det liksom, för jag tänker, det är Vera som gäller, det finns inga andra karaktärer att välja mellan och så, eller? Nej. Men alla är ju otroligt välskrivna och det är ett väldigt, ja, när det kommer till peka och, det här är ett peka och klicka spel, så rent spelmässigt så gör du inte så jättemycket. Du kan fortfarande lösa olika problem på väldigt många olika sätt. Mm. Vilket är väldigt härligt. Så du kan fortfarande spela lite som du vill, om inom citationstecken. Du kommer alltid fram till samma resultat. Men det lever ju verkligen på det här storyn, så att säga. Och det handlar om kulter som vill återuppväcka AI, och om ett barn som kanske är, ja, som har sammanfogats med AI, och som har liksom vuxit upp i en sorts, ja, vad ska man kalla det, livmodertank liksom. Som sig bör. Och det, vad sa du? Som sig bör. Ja, som sig bör, precis. Och det är en massa paralleller med Vera och hennes dåtida relation med den här Alex, och de kunde inte skaffa barn, och och så frågar hon liksom, den här hallucinationen, hade vi gått så här långt, och nej, det är jättebra handling, välskrivet manus, och när de pratar med varandra, karaktärerna, så känns det verkligen som att de faktiskt har en konversation. Jag kan uppleva det att ibland att i många spel och film ibland att de pratar, men man hör liksom att det här, så här pratar inte folk. Den här svårigen skulle aldrig leda till det här svaret. Precis, liksom. För det många gånger blir ganska konstlat liksom, på något sätt. Så. Ja, men exakt. Men nej, helt utomordentligt skrivet manus och jättebra röstskådespel, verkligen. Tal genom hela. Jättebra. Ja. Ja, man är verkligen underhållen från början till slut och man dras med i alla de svängar som finns och nej, väldigt bra. Men finns den bara på Steam eller? Det ska även ha släppts till mobiler, som jag förstått det. Okay. Till iOS och lite annat sånt. Mm. Så det, jag prövade ju, jag har ju spelat på PC så jag kan inte säga något om hur det ser ut med kvaliteten på mobilen och så. Men för storyn så var det i alla fall jättebra. Ja, för det ser ju ganska mysigt ut. Den har ju den där klassiska 90-tals estetiken rent, men den ser ut att vara ganska så, det är så uppfriskande med just miljön och ärligt talat, ja, de här liksom karaktärerna som det ser ut. Jag ja, ser lite på bilder som man ser så här, personen går till en så här polisstation och ser ut som en så här svensk polissymbol ovanför liksom. Mm. Så väldigt, och så står det matsal på byggnaden mitt emot och skola och så här. Och så är det, det är lite härligt att höra också att hur de försöker uttala Kalle på gång, okay, på gång. Och de är så här, Kalle, now you don't need to take all that snus liksom så här, och det, nej, you don't need to take all that snus. Ja, det, snus finns med en väldigt liten stund i spelet, ja, så här, och de var tvungna att ha en skrattpaus där för det var, nej, det var fint. Men är det en rekommendation eller finns det, innan det, jag tänker, finns det några baksidor av spelet då? Finns det någon mindre? Ja, det är för kort. Okej. Det är alldeles, eller alldeles för kort är det väl inte, men det, jag hade velat ha mer, mm, för det här som de har byggt upp, det är verkligen ett jättefint universum. Mm. För folk pratar om en kollaps som ledde till det här med att man inte längre får AI. Ja, datorer finns inte längre, mm, till exempel, utan för det är förbjudet och så. För den världen som finns har så väldigt mycket potential. Mm. Och jag hade känt att det hade varit väldigt kul att gå omkring lite mer och bara förkovra sig, mm, i allt det som kanske inte var just den här mordgåtan, utan bara ta reda på att så här ser det ut nu i den här världen och så här funkar det kulturellt. Mm. Och, nej, det var en härlig upplevelse. Ja, jag tänker för vi recenserade ett spel för ett par år sedan som heter Cathy Rain, som också är gjorda av de här Clifftop Games. Det kanske, mm, där skulle du nog ta och kika in, för det har en väldigt, det har också så här, utspelar sig 90-talet och man är en, då en journalist istället. Mm. Som ska undersöka en mystisk död av hennes gamla grandfather liksom så. Och den har estetiken som påminner ganska mycket. Men mm, ja, vad kul. Ja, ja, väldigt härligt. Ja. Cathy Rain får jag ta min titt på. Mm. Nu får du lycka till med övergången. Ja, ja, jo, precis. Den får bli ganska abrupt. För jag säger så här, nu hoppar jag personligen över till Anno 1800. Så. Ah. Det var väldigt konkret. Om jag hade varit Kalle där så hade jag varit nöjd med den övergången. konkret och rakt på sak. Så. Är det någon som känner till Anno 1800? Ja, då. Mm. Ja, lite. Ja. Jag har sett screenshots på det. Ja, alltså det är ju... Tänk i Settlers lite gånger 100. Typ så. Alltså, du börjar på en ö. Och på den här ön som utspelar sig på så tydlig 1800-tals stil så ska du ju kolonisera hela övärlden. Du ska flytta liksom resurser mellan. Du ska bygga olika fabriker och så vidare. Och sen ska du upptäcka den nya världen. Vilket egentligen innebär då att du först utspelar i gamla världen. Så där bygger du tills en punkt. Då behöver du lite mer exotiska varor. Då ska du skicka ut en expedition med ditt fartyg eller din båt. Och erövra nya världen och placera det där. Och sen börja skicka varor däremellan. Det här spelet har en mysfaktor som gör att det är det perfekta spelet för att ha på när man lyssnar på podcast eller har YouTube vid sidan om eller någonting. För det har en makligt tempo. Och du ser alla de här tusentals små gubbarna som springer runt i städerna och håller på och myser och har sig. och de gör faktiskt det, för man kan bygga upp typ så här. För grejen är att du placerar husen först då. Och husen då flyttar du in farmare då, bönder. Och bönderna kräver typ tre saker. Det kan vara till exempel att de vill ha en bar. De vill ha dittan och dattan, tre saker. Och då bygger du upp dem. Och när de har alla sina de här grejerna uppfyllda. Då kan du uppgradera det här huset till nästa nivå som är worker. Och med en worker så låser du upp nya typer av byggnader. Och sen är det mycket det här med, för att göra, först måste du göra steg ett av en sak, det vill säga du gör till exempel, hugger ner ett träd och sen då efterhand så kan du låsa upp, ju fler invånare desto mer saker låser upp, så du bygger mer och mer och sen ska du hela tiden anpassa, okej, har jag så tillräckligt mycket resurser som går till det här och har jag dit, och om inte finns det på den här ön, ja då får du hitta en ny ö, så får du helt enkelt ta över fler öar och skicka varor däremellan. Det låter lite som distriktssystemet i City Skylines. Ja, på något sätt. Det finns nog en hel del likheter där faktiskt. Ja, det gör det. Okay. Sen så hela tiden så dyker det upp, det kanske står en stor mängd folk någonstans i din lilla stad. Man tänker, vad tusan håller de här nötterna på med här nu? Så man trycker på dem, då är det några uppdrag, och uppdragen, de kan vara väldigt varierade. En var typ, du, jag släppte lös 5 krokodiler, kan du hitta dem? Så ska man kolla i stan och hitta 5 krokodiler som springer runt. Och en var en tjej som skulle precis gifta sig, men hennes gemål hade sprungit iväg och var på någon bar någonstans. Så då måste du leta upp, okej, var är baren? Du måste hitta, ja, och sen får du, ja, du hittar honom, nu kan vi äntligen gifta oss. Han tycker ju inte om mig, men vi ska gifta oss i alla fall, och så får jag lite resurser och så. Eller special grejer. För vad de ger, de här uppdragen, man kan få uppdrag från motståndarsidan också, är att du får specialobjekt, som till exempel en karaktär som du kan placera i ett hus som ger 20% produktivitet på bananer. Till exempel. Att du skördar mer bananer. Ja. Gud vad specifikt. Ja, det finns det. Många är väldigt specifika. Och ja, det finns bananer. Och bananer kan vara gott. Banan. 10 av 10. 10 av 10. Däremot är tempot inte för alla. Och trots att det är sjukt snyggt och faktiskt har bra musik, så måste man nog sätta sig in i vad det är för något spel innan ett köp. För det är väldigt, väldigt nischat på det sättet. Även om man, om någon mot förmodan där ute har kört tidigare spel i serien, så är den här mer streamlinad. Så saker som att placera hus och sånt är betydligt mer enklare. Du behöver inte tänka på vart placerar och sånt på samma sätt som i tidigare spel i serien. Men för min del skulle jag säga att det här om något är ett bra köp. Är du ute efter den här speltypen, du gillar att softa, kanske läsa en comic medan de bygger, för du är en despot och gillar att se folk slita. Ja, då skulle jag rekommendera Anno 1800. Man blir ju lite sugen ändå. Jag ska... Det och Cathy Rain får man nog ta sin titt på. Ja, det här är ju livsfarligt, måste jag säga. För min del som sitter bara, ja, men jag låter bygga det här huset. Jaha, jag behöver lite pengar för det, men jag kan hugga ner något här på andra sidan. Och så sitter man och läser lite och säger, jaha, de har byggt klart. Ja, men jag tar en sak till och bygger så. Sen går det ganska snabbt i början förvisso, men efterhand så blir det lite mer tuffare. Kan det gå fel också? Alltså kan det gå under? Mm. Eller? Jo då. Det tar ett par omgångar om man inte är superhype och faktiskt läser vad som står. Nej, men det, vissa saker behövs göras i en viss följd. I alla fall precis i början. Som det var någon gång som jag skulle liksom... man bygger ett marketplace först. För alla behöver tillgång till en marknad så de kan köpa mat och sånt. Och sen bygger du husen som de bor i. Som kräver viss mängd trä. Men när du först placerar den, när du kommer in i spel första gången, har du bara en viss mängd trä och en viss mängd resurser. Men jag byggde lite för mycket och sen så glömde jag bort det, för det kom en unge och började bubbla. Och då började det brinna där, men jag hade inte byggt någon brandstation. Så jag bara, om jag river de här. Men jag fick inte tillbaka resurserna, så jag hade inget trä kvar. Så jag var död. Inget trä, inga resurser. Jag kunde inte bygga sågverk om jag inte har trä. Så det vart lite cheesy där. Det vart lite kört. Man kan ju om man vill så kan man, det först man bygger en hamn så att säga, ett hamnbyggnad. Och det kommer konstant grannar och lämnar varor eller säljer varor. Så om man drar upp en liten grej så kan man automatiskt köpa in varor. Men det tar ett tag, det finns liksom, man vet inte riktigt när de kommer. Men jag tänkte, jag startar om. Så, det får man tänka lite på. Men, vi ska inte dras, om ni inte har några frågor på det förstås. Frågor på det? Nej? Jag tar det som ett nej. Det var en bra redogörelse. Ja. Väldigt matig och bubblig. Kanske, eller något. Men bubblig får man tänka på. Jag vet inte vad jag ska gå till med. Jag tänkte ändå glatt. Måla liksom in dig i ett hörn, tycker jag. Ja, måla in mig i ett hörn. Något som man målar är ju Disney, de målar karaktärer. Oh. Och karaktärer... Disney har ju precis släppt detaljer kring den kommande Netflix-motståndaren, Disney Plus. Ooh. Och det som är satt nu är dels vad det kommer kosta på ett ungefär, men också datumet det kommer, först främst i staterna dock. Men vi kan nog räkna med en release inom kort i resten av världen. 12 november 2019 för $6.99 i månaden. Det är ett bra pris. Ja. Och för det, ja, det är verkligen, ja, verkligen. Och för det priset så får du, ja, du får alla klassiska Disney-filmer och tv-serier, nya tv-serier tecknade och kommande Marvel-serier, kommande Marvel-filmer. Du får, ja, och så skickar de med en åsna också. Nej, men National Geographic, Star Wars, Pixar och Marvel är ju lite av det som kommer finnas där. Så frågan är, om när ni hör det här nu och säger att det kommer för den här ungefär det här priset, är det något ni skulle fundera på eller? Definitivt. Jag tar gratis månaden och kollar vad som gäller och sen sticker jag. Alltså, jag undrar ju om det kommer att stöd för, så här, för flera skärmar. Så för det, alltså om det nu är så att man, för jag menar, man kan ju dra ner priset rejält på typ Netflix och HBO genom att ta den här lite dyrare paketet, men att man delar det med folk liksom. Och för liksom, för då kan man, ja, för om det nu är så att man kan ha flera konton men jag och min kompis inte kan se samtidigt, och så är det jobbigt. Precis. Mm. Ja. Sen får man ju också hoppas, tänker jag, att alla gamla Disney-filmer och sånt kommer på sitt eget språk. Ja. Jag tänker att man vill ju gärna se såna klassiker, ja. Lejonkungen och Ariel heter den inte, men den. Lilla Sjöjungfrun. Ja, tack så mycket. Det vill man ju se på svenska för man har vuxit upp med det. Jag tror att det ska vara lokaliserat. Du ska kunna välja. Ja. Det är därför de börjar med staterna först. Då har de ju den scenen då. Och sen då kommer de långsamt men säkert gå globalt. Alltså jag kan ju säga som förälder. Alltså säg att de, som du pratade om det här, kunna köra kanske flera skärmar samtidigt, Joel. Jag tror ju definitivt att de kommer ha någon lite dyrare modell som har, som Netflix, du vet, man har olika nivåer. Ja, men det måste de ju ha liksom. Så, men säg att det är liksom $1-$2 mer då, för en nivå högre. Då är det ju fortfarande ganska billigt. Ja, det är det. Så, jag tänker för min del, nu är ungarna inte så här jättemycket för det längre, men hade de varit yngre, eller om man har yngre barn och vill liksom att de ska ha någon, en kanal bara då, liksom. Ja, då skulle nog det här räcka gott och väl. Sen kan man ju undra vad som kommer hända med, om man nu har köpt, om vi säger att man har köpt en någon Avengers-rulle på typ iTunes eller något. Kommer det försvinna nu? Alltså, kommer man inte komma åt det längre? Måste man köpa Disney Plus även om man har en digital kopia någon annanstans? Nej, det behöver du inte, tror jag inte. För jag tror, det är som med de flesta, ungefär som med Steam, om du köper ett spel som sen tas bort så har du det för alltid. Ja, jo, det är ju så. Det kommer nog, allting du har köpt på olika medier som iTunes, den dagen iTunes läggs ner, ja, då finns väl chansen att den där försvinner, tror jag. Men du har ju fortfarande köpt den från iTunes, så iTunes har ju liksom, det finns ju ett kontrakt där, så att säga, som är genomfört då. Det är det som man läser igenom och trycker jag godkänner på. Jag godkänner. Jag Så precis som man läser igenom, absolut. Ja. men frågan är ju då om kommer Disney ta bort från alla andra streamingtjänster då? Det kommer de göra. Netflix har ju haft licensiering på en del saker, och deras Marvel-filmer och sånt kommer försvinna. Star Wars, jag vet inte om Star Wars har visats där. Det finns inte Star Wars någonstans, så på det sättet är det här härligt. För jag har ju tänkt att jag ska se dem. Så. Har inte sett dem. Så jag tror att det som har funnits, jag tänker Marvel, de här Marvel-serierna lades ju ner nu på Netflix, mycket på grund av den här tjänsten. Dels så tar säkert Disney hutlösa mängder pengar för att de skulle få ha kvar dem, som inte kändes värt det. Och dels så kanske de bara vill pusha dem till att faktiskt göra sig av med dem också. Dock kommer de inte, ni kommer nog inte se Netflix-serierna på Disney inom nära framtid, men kanske i långa loppet med nya skådespelare. Men ja, men den här tjänsten i alla fall, den börjar röra på sig i november alltså för staterna. Så vi får se hur det blir när det väl kommer till Sverige. Kul, jag är supertaggad. Mm. Älskar Disney. Ja, alltså jag med. Det kan bli jättebra, tror jag. Ja. Vet ni också vad de har sagt där på Disney? Nej. De sa faktiskt det här Star Wars, det tycker vi om. Vi gör ett spel på det. Alltså nu släpper de Jedi Fallen Order redan den 15 november av Respawn. What? De har släppt en trailer och allt. Man är en padawan efter tredje episoden. Man springer runt och försöker undvika det onda imperiet som snart... Vad är en padawan? Han är en lärling till en mästare, det vill säga en Jedi-mästare. Ja. Så han var aldrig fullärd, var han inte. Så han blir tvungen alltså att lära sig själv. Och det är där du kommer in i bilden. Du kommer som den här karaktären i den här singelspelsupplevelsen som EA kom ut och sa att det kommer inte innehålla några mikrotransaktioner och inga lootlådor och det kommer aldrig komma att finnas. Ja, vi får se. Men, man blir ju mer orolig när de kommer ut och säger sånt än om de inte hade sagt något alls. Vart får ni pengarna till då? Ja. Men jag ska inte dröja för länge, men jag personligen är ganska pepp. Vi fick ju inte se något gameplay, vi fick en ganska en lite mer matig cinematic på den som säger både det ena och det andra, och de sa just då på den här Star Wars Celebration att man kommer kunna uppgradera allt från sin ljussabel till den medföljande lilla roboten som följer med överallt. Så gillar man att uppgradera ens de prylarna så kommer det vara kul. De har inte sagt något, man kommer säkert kunna upp liksom Levlens karaktär och så, det skulle jag inte förvåna. De gick bara inte in på det. Jag tror vi får vänta till E3, då kommer vi nog få mer info om det. Så jag är taggad. Kalle vet jag inte om han är taggad, men han är säkert taggad. Ja, men det ser spännande ut. Jag litar på Respawn, de är kompetenta. Ja. Men det där får nog vara kompetent nog, tror jag, för veckan som hänt faktiskt. Jag tror vi sätter punkt där. Eller? Vad säger ni? Ja, det var ju en himla massa, så att det låter bra. Och istället så tar vi en liten avslutande diskussion för det här avsnittet. Och veckans diskussion är ju lite in angående påsken här nu. Och det är helt enkelt, han är uppstånden så som du skrev här. Uppståndelse. Dödshantering i spel och film. Eller just kanske komma tillbaka från... Ja. Inte dödshantering, eller vad ska man kalla det? Men det är just det där, hur man hanterar just hur man dör och kommer tillbaka i spel eller film. Har jag förstått det rätt då? Ja, men det tycker jag låter bra. Men vi kan ju också gå in på kanske så här dödsscener i antingen film eller spel som kanske gjort intryck på oss. Eller kanske saker där man trott att en karaktär har dött men faktiskt överlevde i alla fall på något märkligt sätt. Men i och med att du, vår gode Joel, faktiskt tog fram det ämnet, så får ju du nöjet att också introducera med de bästa förslagen på det här. Ja, men då så. Ja, men vi kan ju börja med en klassiska då. Så här, du springer omkring i något FPS och du blir skjuten. Och så går du räkna ner och så kommer du tillbaka. Så här, så vi klarar av jättemånga spel på en gång. Det är ju en bra grej, i alla fall rent multiplayer sätt, men jag kan störa mig lite på spel som inte har någon ordentlig så här, nu är du död och därför, och det har konsekvenser. Alltså Souls-serien är ju ett bra exempel på just att du har ändå en chans att få tillbaka de här själarna som du tappar liksom. Ja, just det exemplet jag tänkte på. Oj, förlåt. Jag tog det, okej. Gud, han lät lite så här. Okej, men då tar jag upp Hollow Knight istället då. Men du kan ju inte backa för det, du har ju redan sagt det. Nej, herregud, jag skojar bara. Just det här att man dör i spel, att det inte bara ska vara nu måste du ladda om från... Ja, tryck på en knapp och börja om, eller du kommer tillbaka i staden och allt är frid och fröjd liksom, utan att det har lite konsekvenser, eller som i Soul-serien att det används aktivt som en rent spelmekaniskt, att nu inte nog med att du vill besegra den där stora läskiga bossen i slutet, du vill också ta hämta tillbaka trailerna som den andra stora läskiga riddaren tog ifrån dig liksom. Ja, precis. Tycker jag är jättebra användande. Du vill alltså ha konsekvenser av död? Ja, det är väl korrekt. Jag vill ha konsekvenser, för annars så känns det... Varför ska man annars kämpa? Nej, okay. Ja, men är du också en sån person som gillar svåra fighter? Och liksom att du känner att det ger dig någonting när du klarar sånt? Ja, jo, det är sant. Ja. Alltså, men, för alltså, om, det varierar ju från dag till dag. Men jag spelar ju... Om Fredrik, du som pratar om anno 1800, liksom. Man drar ju upp det för att man vill spela ett spel som man kan ha i bakgrunden, liksom. Till annat bakgrundsbrus, och så blir det någon härlig bild av det. Men typ men om jag spelar Hotline Miami, då så vill jag vara aktiv på ett mer sätt, och då vill jag bli bestraffad. Nu låter det jättekonstigt. Jag vet inte vad jag ska... om det inte finns konsekvenser, så tycker jag att då uppmuntrar det inte faktiskt till att bli bättre på spelet. Multiplayer är ju också intressant. Blir du inte bättre så förlorar du. Och det säger ju sig självt. På något vis. Men just singleplayer-spel kan ibland behöva en liten extra skjuts kring det här. Att, intressant. Att man faktiskt måste uppmuntras. Ja. Känner jag. Vad säger du? Vad säger du, Loffe? Ja, men vad bra, tack. Jag tar ordet. Nej, men för det här var ju ganska nytt för mig när jag började spela Sekiro. Mm. Att man blev straffad när man dog. Och jag är inte alls ett lika stort fan av det som du uppenbarligen är, Joel. Jag tyckte att det var lite jobbigt, för att för mig handlar inte mitt spelande handlar inte så ofta om att jag ska bli så jävla mycket bättre, jag ska liksom döda den här svåra bossen, jag ska ta mig igenom den här jättesvåra fighten, och så ger det mig någonting. Jag känner inte att det ger mig så mycket, utan jag vill liksom ha ett ganska så här lugnt spelande. Bara veta vad som händer. Lägga fokus på storyn och hela den grejen. Och då blir det lite mer störigt när man ska bli straffad. Eller liksom att det blir konsekvenser av när man dör. Jag kan dock förstå den grejen. Även fast jag själv inte tycker så. För att när man sätter sig in i det, så är det klart att man får ju lite... Om man klarar en fight efter många liksom försök, så blir man ju väldigt nöjd. Ja. Men det håller inte i sig så länge för mig. Jag känner mer typ såhär, det hade varit skönare om det gick på andra försöket liksom, än på 20:e försöket. Så att, jag tycker jättegärna om att det inte händer så mycket. Man åker tillbaks till sin senaste save point liksom, eller till någon stad i närheten eller något sånt där. Det man får komma med en variant av det då. Vad tycker du om så här roguelites eller roguelike? Alltså att man dör och börjar om från början, fast nu ser det annorlunda ut. Jag vet inte om jag har så mycket erfarenhet av det faktiskt. Men nej, det hade nog varit stört. Ja, okej. Ja. Tänkte på det en sekund. Nej, intressant. Vad säger du då, Kalle? Jag tycker det är mest intressant, och då kommer vi ta upp alla From Software-spel, Soulsborne-spelen nu som exempel. Det är väl de som gör det tydligast. Inte bäst kanske, men tydligast. Just att att man dör i spelen, det spelar, alltså det, man tar bara inte bort det och sen rullar man tillbaka tiden liksom, utan om man dör i ett Sekiro till exempel, det är inte som att tiden spolas tillbaka och så får du prova igen, utan du dör faktiskt, det är bara det att du blir återupplivad, och det är rent mekaniskt tematiskt passar in i spelet att du kan bli återupplivad hela tiden. Och det tycker jag det är lite intressant. Det är inte många spel alls som har någon sån typ av mekanik. Att när man dör så spelvärlden fortsätter liksom existera, och sen så bara blir man återupplivad. Liksom. Och det är mindre uppenbart i Dark Souls-spelen hur det funkar, men i Sekiro då så är det ju att du är ju välsignad med någon form av Du har ju någon form av välsignelse. Jag har inte varit så uppmärksam exakt hur det funkar, men som gör att du kan dra livskraft först från dig själv men sen från andra och återuppliva dig på det sättet, typ något i den stilen. Och det är lite intressant. Ja. Skillnad från andra spel som man bara spolar tillbaka. Precis. Jag försöker komma på själv lite så här spel och kanske som jag tycker om. Jag kommer egentligen på mig själv att jag tycker olika vid olika tillfällen. Jag kan tycka om att köra Dead Cells där man verkligen, det är ju en roguelike då, side-scrolling liksom, och du liksom när du dör så nollställs du på många sätt, men om du har lyckats få många sådana här celler då och nått andra nivån, då om du uppgraderar något så är den uppgraderingen permanent. Så det finns en bestående faktor i det, så du kan hela tiden ta det fram vidare och vidare, men om du dör, allting du hade på dig försvinner liksom, vapen och allting. Men om du har hunnit uppgradera, då är den uppgraderingen kvar. Och jag tycker om just det här, för mig är det hela tiden en jag vill hela tiden röra mig framåt i spel. Jag tycker inte om att backtracka. Jag tycker om man har gjort ett spel med mycket backtracking, då har man förlorat mycket där, i alla fall från min sida. För då känns det som, okej, ni kan inte bygga miljöer, nya saker som kommer. Ni kan inte få nya upplevelser, utan ni vill att vi ska uppleva det som redan har gjorts. Sen kan det göras bra såklart, som till exempel i Dark Souls-spelen där det handlar om en nivådesign där man ska hela tiden komma runt, komma tillbaka så att säga. Ni som har spelat vet ju mer om det. Men jag skulle nog säga att för min del så skulle jag nog, jag uppskattar nog mer spel som jag faktiskt hela tiden drivs framåt och kommer vidare. För att jag vill se storyn, jag vill känna en progression konstant. Och risken som kanske uppstår för mig när jag kör Dark Souls, jag har inte kört Sekiro än. Men Dark Souls eller Bloodborne är ju där med att man på något sätt resettas. Det är som att, aha, man kanske måste nöta en boss i en timma eller två. Och sen går inte det. Eller fyra timmar. Och jag egentligen känner, men jag borde ju ha fått den. Jag förstår att det handlar om att härda ut och faktiskt ta sig tiden och så. Men då, jag blir rastlös då vid det här tillfället. Om det har gått fyra timmar med en boss, då tänker jag, okej, jag kunde ha kört ett annat spel och kunde ha tagit mig vidare i spelet. Men allt det här handlar ju om en personlighetsfråga, vad man ligger i för något typ av liksom, intressesätt till spelmekanik och så såklart. Vad man föredrar, är det story, är det momentum, är det liksom utmaningen eller och så vidare. Men jag skulle vilja höra, finns det något exempel på spel som ni personligen känner, det här kände jag, det här var inte bra alltså, rent så här, man dog och sen var det någon sak som jag tyckte verkligen inte passade alls, för jag tycker om det här liksom. Tänker ju på det här rebooten av Prince of Persia. Den säljtjejden. Ja, men inte kan dö. Ja, man kan inte dö. Man kan inte dö. Alls. Nej, dåligt. Inte alls. Nej, det går inte. Man blir alltid räddad i sista sekund av sin lilla sidekick. Som, om man faller för ett stup så teleporterar hon tillbaka en. Eller, jag kommer inte ihåg hur det funkar tillbaka, om man blir ihjälslagen. Är det så? Tiden bara åker tillbaka. Precis. Där är väl en sån sak där det liksom förklaras i universumet i spelet, men det känns ju lite billigt på något sätt att man inte kan dö överhuvudtaget. Precis. Det blir väldigt du blir väldigt lite straffad alls. Alltså det bara handlar om någon minut liksom som du förlorar i speltid. Det är lite udda. Ja, verkligen. Det är ju ett bra exempel faktiskt. Jag tänkte lite på det också. Men det är också... Nu snodde jag den, ja, Fredrik. Ja, men jag kom på för Dan och jag, vi körde ju den när den kom. Och han tyckte ju mycket om den. Just för att... Är det så? Det var ju... Mm. Vad de kan göra i det här fallet, istället för att fokusera på... Du kommer ändå ta det vidare, så de kan lägga fokuset på pusslerna. För pusslerna kan istället fånga upp dig, så att säga. Det är där du kan fastna. Fokuset är inte på att fördö. Visst, det är stup här och var, men du backar tillbaka. Men om du fastnar vid ett pussel, ja, då sitter du där tills du klarat liksom. Och i och med att spelet inte placerar dig på något sätt så att du någonsin dör, så blir det hela tiden, okej, nästa pussel. Nu är det inte, vi snackar inga supersvåra pussel, men vi snackar liksom saker i miljöer som måste fixas och stora konstiga byggnader som ska öppnas och allt sånt här. Så det, sen kanske inte det är den bästa i serien, just den du tänker på heller. Det är ju den här cel-shaded versionen som kom. Precis. Men visst, den tyckte jag också var lite för enkel faktiskt. Mm. Är det någon mer som har något förslag på något spel som verkligen ni personligen inte tyckte gjorde det bra, det här med döden? Ja, jag tycker Kenshi har gjort det väldigt bra. Okej. Okay. Mm. Just för att det tar sån tid innan du dör. Mm. Så här, så det blir liksom, ja, du kan förlora en arm, men storyn fortsätter för det. Mm. Så här, då kan du ändå springa runt och göra lite vad du vill. Du kan bli förslavad, men då kan det, blir det liksom möjlighet att, istället för att komma ut en game over-skärm liksom, så har du en möjlighet att rädda dig själv och andra ifrån så här, slavgruvan eller vad man nu ska se det som. Att, ja, att det är verkligen inte över förrän det är över. Det tar inte slut förrän den sista personen i ditt party har dött. Mm. Så det tyckte jag Kenshi då gjorde jättebra. Har du några exempel på något spel som du känner inte är så bra på det här med död? Inte så bra. Jag tyckte det var lite jobbigt med Outward när jag skulle recensera det. Att jag dog och så vaknade jag upp i min hemby oftast. Mm. Här. Och så var det bara att så behövde jag sova lite och så var allt okej igen. Okay. Men kunde, och det tyckte jag var lite jobbigt. Jag tänkte bara fråga, kunde det vara så att säga att du är på andra sidan kartan och där, och då vaknar du upp i din by då, eller? Nej, alltså ofta så vaknade jag upp lite bakom. Alltså, så det var inte så här från andra sidan kartan till din by, men det kunde bli så. Alltså, det kunde sätta igång en dålig cykel. Vi säger att du är på andra sidan kartan och så dör du. Och då kommer en jägare och plockar upp dig lite längre bort och så går du till samma ställe igen. Mm. Men så dör du lite för snabbt på och samlar du till den bakom det. Och så dör du igen och samlar du på den bakom det och så är du tillbaka till byn igen för att du inte lyckas ta dig igenom hela grejen. Mm. Och det är också en form av bestraffning att man inte kommer till stället man ska. Mm. Men det blir ju inte kul att det är väl som du kunde uppleva den här frustrationen med Souls-spelen. Ja. Det blir ju inte kul att försöka ta sig dit igen. Nej, precis. Kanske tappa lätt lusten liksom eller något. Och, Ja, men precis. Precis. Då, det är ju som, efter att man suttit där i 4 timmar så kanske man hellre vill spela något annat. Ja. Jag tänker, då förlorar de ju ändå spelaren där, och det är ju där de minst av allt vill, antar jag liksom. Ja, sen är det såklart ett sätt att kanske separera ut spelare mot varandra på det sättet att, ja, men de som verkligen tycker om spelet är de som fortsätter också, å andra sidan. Ja, men det är ju... Ja, sure, sure. Kanske. Jag tycker någonting är fel med den, men jag kommer inte på vad det är just nu. Nej. Vad säger Loffe då? Har du något? Jag sitter och funderar, men jag har ju mest egentligen spelat spel där jag är ganska nöjd med hur man dör. Man liksom så här, ja, då får man fortsätta från tycker senast. Tycker du om quick load? Tycker du om bara respawn direkt? Eller vad föredrar du? Det beror ju såklart på vilken typ av spel man spelar. Men jag gillar ju att spela mycket så open world, liksom lite rollspelsaktiga. Och då är det ofta så att man börjar liksom från sin senaste spaning eller den senaste autospaningen liksom. Mm. Och det händer oftast, det är inte så mycket konsekvenser i det som jag brukar spela. Och det, nej, men jag tycker det är skönt. Det är liksom, ja, jag behöver inte ha det mycket svårare. Det låter ju skitstörigt att man ska hamna längre och längre bak liksom. Som du precis pratade om där, men... Nej, för det är inte det man vill heller. Man vill ju liksom inte bara behöva springa och ta sig till olika ställen hela tiden. Man vill ju fortsätta, man vill ju komma framåt. Man vill ju liksom att storyn ska få ta plats liksom. Men jag kommer inte på något riktigt exempel där det har varit störigt. Alltså det här med Sekiro var ju lite störigt först för att jag var ovan. Men jag kan också uppskatta att den typen finns. För att det är liksom... Det gör ju en stor grej i spelet. Det är liksom, som sagt, det knyts ihop. Det finns en anledning. Jo, liksom, och det kan ju vara härligt också. Även om jag hade varit irriterad om det alltid var så. I alla spel. Det hade jag inte uppskattat. Variation för nöje brukar man säga. För jag tänkte då, om vi ska ha en avslutande fråga här. Jag tänkte, har ni några spel, det här är en svår fråga på rak arm. Har ni några spel där ni vet, okej, min karaktär, han dör på ett så gruvligt sätt, men ändå kommer han tillbaka? Och jag kan slänga ut ett exempel först, så får ni fundera lite. Men jag har ni kört någon gång Mortal Kombat? Ja. Mortal Kombat X som kom här om året är ju bland det blodigaste som har gått i ett par träskor, tänkte jag säga. Men liksom, de har sån här fatalities som är, eller de har bara slag som man pausar upp liksom, och så ser man inuti karaktären som man slår hur liksom käken och hjärnan liksom mosas liksom. Och ändå så står de bara och vinglar lite grann och sen är de igång igen och slåss. Och det sker ju konstant liksom i det här spelet. Man, så gruvliga sätt som de bara, ah, vi, den här killen, han får han blir skjuten i bröstkorgen med ett stort hål liksom. Och sen står han där och vinglar ett tag, sen så börjar han slåss igen. Men har ni några exempel på kanske spel där man sett en gruvlig död eller till synes död, men ändå så kommer de där och börjar hålla på igen, de filurerna? Ja, men jag tycker ändå, jag har pratat om det förut, men Rimworld tycker jag hade så här, jag kommer ihåg det var en kolonist jag hade som, det var någon arg sköldpadda eller något sånt så här, som egentligen inte är så farligt, men i alla fall, den, så här, den bet av honom något ben, han var helt nere för räkning och ja, var tvungen att plocka upp honom och lägga honom i någon säng och så här, och ändå så fortsatt han var den som på mig, han höll på att hacka sten liksom. och jag, efter någon, han blev ju frisk igen och jag satte bara på honom på att hacka den där stenen och så får jag se vad som händer. Jag tänkte inte att han skulle få så mycket sten, men jag behövde inte lägga till någon till på att hugga just sten genom nästan hela den spelomgången där, för han gjorde ett stabilt jobb. Det var udda att komma, att, för det brukar vara rätt så kört med dem. Men det var ju ett jättebra exempel. Någon annan som har några exempel? Nej. Nej. En svår fråga. Det är det. Varför jag kom på det, då kan jag, nu hoppar jag in här. Ni får tänka lite till då. Ett exempel är ju också Wolfenstein 2 som kom. Nu kommer lite spoilers här. Vad som ni vet. Är det den när är det avrättningsscenen, ja, eller? För vår gode Blazkowicz, han tas ju av nazisterna och de är ju, som vi alla vet, de är ju onda människor. Onda. Så de tänker ju, visst måste ju filma honom när vi typ avrättar han. Ja, och det gör de, så de hugger huvudet av han. Men han överlever. Huvudet ramlar ner och på en gång så snor de huvudet och placerar en sån här robotgrej i moj typ, för att överleva ens ta. Och sen placerar de det på en ny kropp. Så vips, så får han en ny kropp. Han är tillbaka. Det, men å andra sidan, det här spelet är så sjukt over the top på så många plan. Med flit såklart. Och det här passade väldigt bra in i den dramaturgin. Och han var ändå döende. Så det var bra för honom att han fick en ny kropp. Om vi säger så. Han skulle ändå ha dött. Ja, jo, det var ju barmhärtighet för oss. Behöver du en ny kropp? Ring bara nazist 333 så kan vi hjälpa dig. Ja, finns det någon vänlig nazist? Ja. Men vänta inte för länge. Vänta inte för länge. Nej, det var egentligen det som fick mig att fundera på den här, om det finns några fler dödsfall som så är tydligt på den här killen kan inte komma tillbaka. Men han gjorde det uppenbarligen, vår gode Blazkowicz. Är det inte Sekiro? Är det inte någon enorm apa där som... Jo, tack. Ja. Den jävla apjäveln. Han är död sedan länge, på riktigt. Jaha, vad gjorde du? Är du säker på det? Ja, jo. Jag vet varför. Man får möta han igen en gång senare. Man har ju... Spoilers för Sekiro, får vi säga, om de bryr sig. Jag tror jag pratar om den här bossen när... Ursäkta. Hoppsan. Nu ska vi se. Jag tror jag pratade om den här bossen när jag pratade om Sekiro senaste avsnittet med 2 veckor sedan kanske. Och då har han ju den här stora gigantiska apan har ju ett svärd i sig som man använder för att hugga av hans huvud. Men han lever ju upp igen i alla fall. En jävel. Och inte nog med det Så får man möta den igen sen. Vad händer med min röst? Herregud. Jag ska bara dricka lite vatten här. Ursäkta. Då ska vi se, är det bättre nu? Mm. Men man får möta den här apan igen. Och det värsta är ju att då har han ju en kompis med den sig också. Den jäveln har med sig en kompis också. Så man ska ha två stycken apor samtidigt. Men jag var chockad med mig själv för att den... jag tog den bossfighten första försöket faktiskt. Oj. Men det var ju efter att jag hade liksom grindat den första omgången när man möter den här apan. Och det gick säkert den 30 gånger. Och så man kände ju till hans mönster, rörelsemönster ganska väl kanske. Mm. Det var väl mest där. Men sen så använde man ju ett speciellt svärd för att ta bort hans odödlighet. Mm. Så han är död på riktigt nu. Yay. Yay. Yay. Ja, den jävla apan kom tillbaka alltså. Och då hade han med en polare också. Den jäveln. Men hade ihjäl båda två. Chi så... fick dem. Ja. Chi fick dem. Det är bra. Det är bra, säger Joel. Det är bra. Ja, ja. Där ska de ge. Ja, ja. Ja. Ja, nej, det kanske inte finns så många fler exempel. Det sista jag tänkte slänga ut bara att Lara Croft är ju en jävel på att överleva egentligen. För även om du visst, du respawnar ju typ, men fan, hon får ju fan spjut genom huvudet och stenar som krossar hela överkroppen och allt möjligt gör ju det där. Ändå står hon där. Armeringsjärn i magen. Ja, verkligen. Ja, just det. Alltså det är ju illa, det är ju inte roliga dödsfall hon får, den stackaren. Det är ju verkligen så att man sitter bara kvider när man ser det. Men ja, det är också ett sätt att gå, tänker jag. Men inget roligt. Men ett annat bra sätt att gå, det är att avsluta det här avsnittet. Vilket jag tänker göra nu. Nu är det övergångarnas avsnitt. Ja, det blev lite för mycket övergångar. Alltså jag tyckte allra bäst var det här, ja, och så har vi World, liksom. Så här, för då hade du verkligen täckt allt. Här, kan du gå till vad du vill sen. Ja, det kan ju inte fejla då. Då är ju allt med, liksom. Så är det ju. Men är det så att ni inte kan få nog av oss, ja, då vet ni ju vart ni hittar oss. På vår lilla hemsida, nördliv.se. Och är det så att ni vill få tag på oss, mejla då för tusan. Ta bara våra förnamn och sen @nordlivpodcast.se, alternativt info@nordlivpodcast.se. Det går även att skriva på Twitter eller Instagram mot @nordlivsc. Men ja, det blir inte så mycket mer att säga. Jag tänkte först fråga dig, Joel, om du skulle dra en aria, men jag skippar nog det. Jag låter dig ta det lugnt, helt enkelt. Så får vi alla istället säga bara tack och adjö för idag. Faktiskt lov nu, så det är bra om jag får vila lite. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja. Då. Men, tack och hej. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej, hej. Och ha en glad påsk. Vänta, för nu kommer snart det här skämtet från Kalle. Okej, Kalle. Du, Fredrik. Jaha. Vad gör en arbetslös skådespelare? Vad? Det spelar väl ingen roll? Var det där alla väntade på? Var det skämtet du väntade? Ja, det får duga. Du ställer så höga krav. Ja, men det är roligt när det är höga kravet. Okej. Ja, det får vara nog. Så, nu stänger jag av.